चुपके चुपके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू जिसे चुपके चुपके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू कभी गीत लगे कभी गजल कभी गीत लगे कभी गजल आशिक शायर का ख्वाब है तू जिसे चुपके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू जिसे चुपके पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब है तू पढ़ता हूँ वो प्यार की सच्ची किताब।